ce face viața cu omul, ca și o mintea cu pomul. Îl roade, îl veșteșește, până când îl ofilește. La început simți că ești tare, până dai de supărare. Ți-o faci tu poate și altul, viața te-nțeapă. Bine găsești, trebuie să gândești, nu lua de bază momentul, nu uita respectul. Omule, casă și copii, că vrei fericit să fii. Nu te gândi doar la tine, că mult n-o să-ți fie bine. Și-o iei iar de la început mai, și te întreb unde ai greșit mai. Omului de lângă tine plătește-i cu bine, mai ales când vede în viață. Bine faci, bine găsești, trebuie să gândești, nu lua de bază momentul, nu uita respectul. M-am născut copil sărac mai, și-am vrut mult bine să fac. Câteodată binele mai îți întoarce spatele mai, că eu mult bine am făcut la cine mi-a trebuit. Și mulți care le-am vrut bine, când pot vor lovi în mine. Omului de lângă tine plătește-i cu bine, asta s-o știți de la mine. Că femeia-i ca o scară, urcă și coboară, se ține de o treaptă bine care îi convine. Omului de lângă tine plătește-i cu bine, asta s-o știți de la mine, la fel în iubire. Că femeia-i ca o scară, urcă și coboară, se ține de o treaptă.